lubię, lubię, Barbara. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż. O, i to lubię najbardziej. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Policja i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed niebezpiecznym mężczyzną, który miał popełnić morderstwo koło Limanowej. Sąd Najwyższy uznał zasadność dwóch protestów wyborczych rozpatrywanych na jawnych rozprawach. Od lipca mieszkańcy Przemyśla zapłacą więcej za wodę. Alert RCB dotyczy Małopolski, Śląska i Podkarpacia. W okolicach Starej Wsi trwa obława za podejrzanym. Nie żyją dwie osoby, jedna jest ranna. Mężczyzna uciekł do pobliskiego lasu, mówi Katarzyna Cisło z policji. Wiemy, że to 57-letni mężczyzna. W ten rejon są ściągane dosyć duże siły policyjne, aby jak najszybciej tego mężczyznę zatrzymać. Najprawdopodobniej mężczyzna może być uzbrojony. Może się przemieszczać niebieskim Audi A4. Policja prosi mieszkańców Starej Wsi o pozostanie w domach. Sąd Najwyższy uznał zasadność dwóch protestów wyborczych rozpatrywanych na jawnych rozprawach. Chodzi o błędną weryfikację wyników z 13 obwodów oraz skargę małżeństwa, które nie mogło oddać głosu w drugiej turze z powodu niewłaściwego zaświadczenia. Wszystkie odpowiedzialne instytucje państwa muszą wyjaśnić, czy nieprawidłowości nie wpłynęły na wynik wyborów, mówi premier Donald Tusk. Zastrzega, że jego zdaniem nie. Dodaje jednak, że orzekająca o ważności wyborów Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie jest uznawana za niezawisły i bezstronny sąd. Miałem długie spotkanie z prezydentem Dudą i mówiłem, że to jest jego obowiązek, ponieważ to on sprawił, że instytucje, które odpowiadają za stwierdzenie ważności wyborów, są z punktu widzenia bardzo wielu prawników, no choćby 28 sędziów Sądu Najwyższego w Polsce, Trybunału Europejskiego. To jest powszechna opinia prawników i to tych największych autorytetów w naszym kraju i połowy narodu polskiego. To, że izba, która decyduje o ważności wyborów, nie jest uznawana. Szef rządu podkreślił, że jeśli marszałek Sejmu zwoła Zgromadzenie Narodowe w celu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, to on nie chce, aby zakończyło się to awanturą czy bojkotem. Od lipca mieszkańcy Przemyśla zapłacą o 1/3 więcej za wodę. Taką decyzję podjął zarząd przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Niekorzystne dla mnie, jestem tylko emerytką. Trudno, no jak trzeba, to będziemy płacić, ale to nie za bardzo na nasze kieszenie. Ja na to nic nie mogę poradzić, tyle ile dostanę na rachunku, tyle zapłacę. Dużo. Dla mnie to dużo. Ja jestem emerytką i nie mam bardzo wysokiej emerytury, takiej tylko na przeżycie, więc naprawdę jest ciężko. Najgorzej jest z emerytami, a Przemyśl jest niestety miastem emerytów i rencistów. Żadna podwyżka nie cieszy ani mieszkańców, ani zarząd spółki. Przemysław Hyczkiewicz, prezes zarządu przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Przemyślu. No ale niestety były to nieuniknione koszty, które ponosimy już od 4 lat. No i przyszedł w końcu ten czas, kiedy musimy już podnieść te ceny. Jest to spowodowane wzrostem wynagrodzeń przez 4 lata, inflacją, wzrostem nośników energetycznych. No niestety spółka nie może notować strat i po prostu musimy wychodzić na ten taki minimalny zysk, aby po prostu spółka mogła dalej finansować swoją podstawową działalność, ale też i się rozwijać przez inwestycje. Tematem zajął się Grzegorz Janiszewski z Radia Rzeszów. Po odebraniu świadectw można powiedzieć, że rozpoczęły się wakacje. 24 szkoły w Wielkopolsce przejdą latem termomodernizację. Pieniądze pochodzą z KPO. W całym kraju z programu skorzysta ponad 200 placówek, mówiła podczas zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Witkowie koło Gniezda ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Wakacje to najlepszy czas przeprowadzenia remontów, więc w wielu placówkach remonty ruszą, również tu w Witkowie, żeby zmniejszyć rachunki za energię cieplną, energię elektryczną. I to jest około 30% oszczędności, lepsza jakość powietrza dla mieszkańców. Resort klimatu przeznaczył na ten program ponad 1 220 000 000 zł, ale budżet ma być zwiększony o kolejnych 400 milionów. Hiszpańska policja szuka hakerów, którzy wykradli i opublikowali dane czołowych polityków, w tym premiera Pedro Sancheza i 9 ministrów. Sąd zakwalifikował tę sprawę jako akt terroryzmu. Wykradzione dane zawierają numery dowodów, adresy zamieszkania, daty urodzenia, a w niektórych przypadkach także numery telefonów łącznie kilku tysięcy polityków i dziennikarzy. Dane te ujawniono w 500-stronnicowym dokumencie na Telegramie. Wśród poszkodowanych polityków jest m.in. premier Hiszpanii, prezydenci Andaluzji, Ekstremadury, ministra pracy Yolanda Díaz już złożyła zawiadomienie na policję, ponieważ od czasu ujawnienia danych dostaje telefony z pogróżkami. To już kolejny wyciek danych polityków, który bada hiszpański sąd krajowy. W zeszłym tygodniu w internecie opublikowano także dane 300 członków hiszpańskich

Dr. Dre, hi, you listen to Polish Radio Trójka. Tak, to właśnie on wyprodukował ten utwór. Bailal to jest producent, który także pojawił się w utworze Fastline. Świetny, stary, bardzo dobrze trzymający się, dobrze wypieczony utwór prosto z płyty winylowej zakupionej gdzieś w Londynie w latach nie... Pomnę nawet jakich. Ale niech Bailal przyświeca tej godzinie, ponieważ dokładnie wpływ muzyki, która z jednej strony jest nowoczesna, z drugiej strony ociera się o bardzo dużą tradycję, no będzie nam towarzyszyć w tej godzinie. Teraz mam przed sobą już płytę i sama sobie zazdroszczę. Płytę zespołu, który jest już w studio, przynajmniej jego reprezentacja. Ale nie zdradzę jeszcze nic. Po prostu niech utwór, którego tytuł brzmi Po lesie, wprowadzi nas w ten nieprawdopodobny klimat. Proszę wstać i próbować nie ruszyć nogą ani ręką. Od razu powiem, że to się nie uda. Cała Polska tańczy, a może tańczy i wiruje cały świat, bo to przed nami najnowszy album składu Hańda Bańda i teraz reprezentacja trzyosobowa jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Oj, tak jak śpiewacie, tak jak gracie, potraficie jeszcze współdziałać przy mikrofonie. To ja od razu. Daria Budzkaja, Paweł Iwan i Mateusz Dobrowolski. Skład trio, które reprezentuje o wiele szerszą tak naprawdę platformę ludzi, którzy są z Hańdą Bańdą połączeni i związani. Zanim przejdziemy do albumu, bo warto porozmawiać o tym, co usłyszeliśmy, a usłyszeliśmy klasycznego Oberka, utwór Po lesie za nami, to powiedzcie, na jakim styku pracujecie, bo to, co na pewno jest charakterystyczne, to korzystanie z tego dobrodziejstwa muzyki tradycyjnej w takiej jej oryginalnej formie, w jej oryginalnej incrudo odsłonie. Incrudo, czyli jak najbardziej czystej. Tak jest. Dodatkiem jest tutaj jeszcze muzyka z pogranicza, co nam pozwala korzystać z materiałów i po jednej stronie granicy, i po drugiej stronie granicy. Te kultury się uzupełniają między sobą. Natomiast wspomniane przez ciebie incrudo dopełniamy też tym, że gramy jednak po swojemu. Nie, też chyba nie odtwarzamy jednak tych nagrań archiwalnych tak w 100%, a zależy nam na tym, żeby po prostu stworzyć coś od siebie bardziej. To jest także połączenie kultur, bo jeżeli myślimy sobie o polskiej muzyce tradycyjnej, to musimy wspomnieć także tutaj o muzyce tradycyjnej białoruskiej. To jest normalne, akurat gramy muzykę z pogranicza, na tym pograniczu rzeczywiście współbrzmią ze sobą i kultura polska, i białoruska, trochę ukraińska i to jest tam bardzo naturalne, to wszystko dzieje się dalej w obrębie Polski tak naprawdę, no ale jest tam na bogato. No i tutaj historia jest taka, że Hańda Bańda to zespół polsko-białoruski. Daria przyjechała do nas z Mińska tyle lat temu, że już zdążyła zostać polską obywatelką. Jest z nami Nika Jurczuk, której tu dzisiaj z nami nie ma, znana także jako Niczos, weteranka Studia Folkloru Podlaskich Białorusinów Żemerwa. No i Kuba Zimończyk, jeden z ostatnich polskich trzyrzędowych harmonistów, wirtuoz tegoż instrumentu. Gramy muzykę przede wszystkim do zabawy, do tańca, inspirowaną, no właśnie, tym, czym ta muzyka była, bo też chyba, żeby muzykę wiejską grać właśnie incrudo, to trzeba ją przez siebie przepuścić. Płyta nieprawdziwa, którą trzymasz w ręku, to jest nasz drugi album. Jest jak najbardziej prawdziwa. Tak, jest prawdziwa. Doprosiliśmy do niej też trochę gości, więc w niektórych numerach pobrzmiewa na przykład sekcja dęta. Oprócz tego te wszystkie nasze instrumenty, oprócz wspomnianej harmonii, cymbały, bęben obręczowy, duży bęben, skrzypce i to nawet dwoje skrzypiec, więc tam się dzieją i głosy, i różnego rodzaju rozwiązania. No i śpiew, bo tutaj śpiewamy pogranicze i te kultury, czy białoruska. Śpiewem stoi. Tak, zdecydowanie, więc jak najbardziej podążamy tym tropem dawnej sztuki, która jeszcze nie zginęła. To podążajmy wraz z wami i z waszymi opowieściami. Daria, jakbyś miała powiedzieć, właściwie wy wszyscy, ale od Darii zacznę, bo te białoruskie inklinacje pochodzą właśnie od ciebie. Jesteś dziewczyną, która jest wrośnięta w te korzenie i bardzo mocno słychać to na waszych albumach, ale jaki to jest świat? Jakie to jest połączenie muzyczne? Co to jest za dobrostan? Ciekawe pytanie. Myślę, że ogólnie ta kultura tradycyjna jest taka mocno zakorzeniona, tak? Jak my czujemy, ludzie teraz jakby też mają taki trend, że jakby chcą poczuć te zakorzenienie, chcą poczuć miejsca, z których pochodzą bardziej. Powrócić? Tak, trochę powrócić właśnie do korzeni. W tym przypadku ja chciałam bardzo też połączyć te jakby dwie kultury właśnie dlatego, że z jednej strony jestem z Białorusi i trochę zewsząd, ale mieszkam w Polsce i tak bardzo mi jest bliski też ten kraj i chciałam jak najbardziej połączyć te dwie jakby strefy i znaleźć coś wspólnego. No bo też jest trochę tak, to też pamiętam rozmowa, jak zespół powstawał, że w sumie poza Podlasiem to muzyki podlaskiej w Polsce nie sposób usłyszeć. I się nagle okazuje, że zajmuje się tym raptem kilka osób. To jest też takie miejsce w Polsce, gdzie ta tradycyjna muzyka instrumentalna, na przykład inaczej niż w centralnej Polsce, ona bardzo szybko przepadła. I to naprawdę zostało parę osób, które z tym coś na miejscu robi. I jakby nagle się okazało, że no możemy temu spróbować nadać nowy blask, wykorzystując no w każdym, jakby tutaj no 15-letnie ponad doświadczenia każdego z nas, bo to mniej więcej taki jest okres, w którym się z muzyką tradycyjną mierzymy. To jest bardzo ciekawe, o czym opowiadacie teraz. Do tego dołączymy oczywiście całe takie instrumentarium tradycyjne. Skrzypce, harmonię trzyrzędową, cymbały, bęben obręczowy. Bęben obręczowy to jest temat. Ale Paweł Iwan dołączy jeszcze inne instrumenty. Rzeczywiście, no parę przeszkadzajek jeszcze dołączyliśmy, drumle między innymi w jednym utworze, czyli taki pasterski, dawno trochę już zapomniany instrument. Mamy też tubę, mamy kilka innych instrumentów dętych gościnnie, no tak. Ja chciałem jeszcze dodać, bo to jest też motyw naszego dzisiejszego spotkania, oprócz tego, żeby opowiedzieć o płycie Nieprawdziwa Ja, że uczestniczymy w wielkiej, wspaniałej, kolorowej imprezie, która trwa od wczoraj w Warszawie. Nazywa się to Music Week Poland. Tak. I dziś zapraszamy wszystkich na 23.20 do klubu Niebo, do sali Niebo, bo tam w tym klubie jest sala Niebo i sala Piekło. Więc my będziemy w niebie grać no właśnie naszą muzykę i będzie okazja usłyszeć utwory z płyty Nieprawdziwa Ja i utwory z poprzedniej płyty Hajda i utwory z płyty, nad którą dopiero pracujemy, bo podeszliśmy do sprawy ambitnie i chcemy zagrać trochę premier również. I bardzo poważnie. W niebie to my będziemy dopiero teraz, bo przed nami kolejny utwór z waszego najnowszego marcowego albumu. Utwór pod tytułem Kadry. No i tak, dawaj, dawaj, oj tam, to są teksty pod progrobę, jak już usłyszeliśmy tutaj. Mateusz Dobrowolski, Paweł Iwan, Daria Budzkaja, czyli reprezentacja składu Hajda Bańda, a przysłuchujemy się waszemu najnowszemu albumowi, którego tytuł brzmi Nieprawdziwa, choć album, patrzę, jest, postukam, otworzę, jak najbardziej prawdziwy. Prawdziwość to jest dobre słowo i przy okazji tego odwołania do muzyki tradycyjnej mówiliśmy o tym w pierwszej części naszej rozmowy. A teraz, żeby poczuć to na żywo, to oczywiście zapraszamy, Mateusz już o tym wspomniał, na dzisiejszy koncert na showcase'owym festiwalu Music Week Poland, który trwa teraz w Warszawie. W wielu miejscach akurat Hajda Bajda pojawi się w niebie. I jeżeli ktoś posłuchał tego, co można usłyszeć na całej płycie, w tym takim wymiarze dwóch utworów w audycji Terra Kultura i czuję się zachęcony, to do nieba zapraszamy. Opowiadajcie, jaka energia będzie wam towarzyszyć i nam jednocześnie, z czym się zmierzymy, czy wejdziemy raczej w tę muzykę tradycyjną na spokojnie, czy będziemy szatanić. Nie będzie spokojnie dzisiaj, to na pewno. Będzie... A, czyli dawaj, dawaj, oj tam, oj tam jedno. Będzie gorąco. Będzie energetycznie, energetyzująco, ale będą też takie, będzie trochę momentów takich do refleksji, a później znowu energetycznie i tanecznie. Także zapraszamy gorąco. Tak, czyli rozkład emocji, które pojawi się na scenie z waszej strony, właściwie już mamy ustalony. Pawle? Paweł tak. Jeszcze nie ustalił. Ustalony. Zawsze gramy do tańca, ale dajemy też ludziom trochę wytchnąć. Zagramy rzeczy, tak jak już wspominaliśmy, i z poprzednich płyt, i trochę z nowych. A wszystko zacznie się o 23.30, jeśli dobrze pamiętam. 23.20. A nawet 20. Także proszę być, może nawet wcześniej. Czyli trzeba być 10. Najlepiej, tak. A ja chciałem jeszcze, jeśli mamy tą chwilę, to powiedzieć o tych jeszcze paru innych w ogóle miejscach, w których my się objawiamy tego lata. Bo... Bukowa i Jagodzianki, na właśnie, na przykład. Zgadza się. To już za tydzień. Już 6 lipca. Tak, jak najbardziej. W Radomiu. W Radomiu 19 lipca. 20... Kto nie chciałby być w Radomiu na koncercie Hajdy Bajdy? No Hajda Banda będzie też w Trzeciance, to już na Podlasiu, 21 lipca w Brańsku. Etnowakacje, tak. Brańsk to też bardzo ciekawy festiwal. Ja uwielbiam koncerty grać w urodziny, więc się bardzo ucieszyłem, że to się pojawiło. To wszystkiego najlepszego, awansem będzie, od razu życzę. Potem będzie festiwal, duży festiwal węgierski Dolina Sztuki w miejscowości Talandyrygt, jeśli dobrze ją wymawiam. Tam nas zaprosił Instytut Polski z Budapesztu, który współpracuje z tym festiwalem. Ogromny festiwal, tam jest, nie wiem, kilkaset wydarzeń to teraz różnych jakby. Ja proszę Państwa, bardzo Państwa przepraszam, Mateusz Dobrowolski postanowił wymienić wszystkie miasta na trasie. No dobra, ale już, co więcej, podejmę tę rękawicę, ponieważ dokładnie 1 sierpnia fantastyczna miejscowość Goniąc, Tribalanga Festival Goniąc, to jest miejsce, które zmierzamy na Podlasie. Tak. Jesteśmy w połowie drogi. Goniąc jest mniej więcej po środku, ale co jest najpiękniejszego w tej historii, że to jest Łosiostrada, to znaczy do Goniądza jedziemy Łosiostradą, czyli taką autostradą, właściwie małą dróżką, gdzie z prawej, z lewej strony jest duża szansa, że zobaczymy łosia, ponieważ tam mokradło na mokradle. Kleszczele, Łomża, Drelów, Ropa i to jest jarmark Świętego Michała. Finiszujecie we wrześniu, no ale teraz najwcześniej, już dziś w Warszawie. Music Week Poland to jest showcase'owy festiwal rozsiany pod całym mieście, także rozsiany po naszej antenie. Słuchajcie, wyszukujcie. Niezwykła właśnie, dwie historie. Jeszcze dwie historie. Tak myślałem, bo uderzająco mówią wiele o tym. Nieładnie mi odmawiać na antenie. O tym wydarzeniu. Jak się jechaliśmy tutaj, to Daria mówi, bo odebraliśmy ją właśnie z Muzeum Historii Polski, gdzie trwa konferencja. Mówi, ale zaczął się niesamowity panel, 3-godzinna dyskusja, czy lepsza edukacja klasyczna, czy alternatywna w muzyce. A żałuję, że musiałam wyjść. Może jeszcze zdążę wrócić. Super. A druga historia. Wczoraj dostarczałem bębny obręczowe do fińskiego zespołu Zemienie, w którym występują Łotyszka, Słowenka, Albanka i Iranka. I ten zespół też będzie grał w ramach tego wydarzenia. I no właśnie to jest niesamowite, jak wiele znajomych twarzy można spotkać w końcu w Warszawie. Bo my zwykle jeździmy po tych showcase'ach i festiwalach showcase'owych gdzieś tam po Europie, a tu wreszcie mamy to na miejscu i to jest mega sprawa. Bo nie bójmy się tego hasła, jesteście zespołem międzynarodowym, więc zachęcamy, żeby śledzić waszą drogę. Ta trasa, która nadchodzi, zaczyna się dzisiaj

Tu me chama de patroa, eu te chamo de Patrícia Preta Rara, Zona Sul, mas adora sentar pras cria. Foi no baile de favela que eu te vi sentar na Glock. Saiu lá da Zona Sul, passarra na esquia do corre. De shortinho cravado, mandou quadradinho de lado, olhando pra mim. Te chamei pra missão. A Rara só fuma haxixe. Ela é sapa, mas gata do bonde, pretinha, retinta, não tem outra igual. A foda não é boa, a foda é sensacional. Tô bolando pra ela, descendo a favela e ela olhando pra mim. E foi lá no Mandela que ela gamou em mim. Te chamei pro barraco, tu ficou de quatro assurtada, fode pra caralho, maluca. Já tô me segurando, rapidinho, gozando, sua filha da puta. Essa raba na minha cara, rebola, mas tu não para, tá bom. Tu fode diferente, adora maconha e pente, mozão. Desce bebida, adora tequila, dispensou o meu limpo. Falou que é modinha, mas disse que quer dar pra mim. Essa é da boa, da braba, do jacá. Só dos tapas tu já fica embrasada. Tá batendo minha onda, tô batendo na sua bunda. Caralho, que foda, maluca. Teu olhinho tá pequeno, não tá enxergando nada. Mas tua língua na Larissa tá ficando embrasada. Tá batendo minha onda, tô batendo na sua bunda. Caralho, que foda, maluca. Essa é da boa, da braba, do jacá. Só dos tapas tu já fica embrasada. Tá batendo minha onda, tô batendo na sua bunda. Caralho, que foda, maluca. Teu olhinho tá pequeno, não tá enxergando nada. Mas tua língua na Larissa tá ficando embrasada. Tá batendo minha onda, tô batendo na sua bunda. Caralho, que foda, maluca. Essa mina é doida, safada. Ela fala umas coisas, não entendo nada. Mas mexe comigo, adoro um perigo. Tipo Bonnie Clyde fugindo dos tiros. Taką rzeczę Batista i Larry Biggs D, a braba do Jacka. To jest fantastyczny San Paulański skład prosto z Brazylii. A my teraz ruszymy tropem teatralnym. Zuzanna Berendt była na pewnym festiwalu, właściwie cały czas na nim jest, i donosi, że zmierzyła się tam z fantastycznymi premierami. Z jakimi, o tym opowie już sama w tym momencie, a właściwie wybrała dla nas jeden bardzo ważny spektakl. Nie regulujcie odbiorników. Z tej strony Zuzanna Berendt, czyli teatralna korespondentka Trójki, a w tle słyszycie dźwięki nowego spektaklu Małgorzaty Wdowik Deeper, który miał swoją premierę na festiwalu Theater Formen, który odbywa się właśnie w Hanowerze. Wdowik jest artystką młodego pokolenia, która dała się poznać z łączenia narzędzi teatru dramatycznego, performansu, choreografii i sztuk wizualnych. W Deeper Wdowik ponownie sięga po te narzędzia. Zanim rozpocznie się spektakl, widzowie mogą oglądać piękną instalację Aleksandra Prowalińskiego, która przypomina trochę zwidziany z daleka las, oświetlony niepokojącym światłem, a trochę ścianę bluszczu, przez którą nie można by przejść, nawet jeśli by się bardzo chciało. I w tej instalacji leży performerka. Jest odwrócona do nas tyłem, a jej twarz jest skierowana w dół. Nie wiemy, kim jest ta dziewczyna. Co więcej, nie dowiemy się tego nawet, kiedy performans dobiegnie końca. Wdowik, tworząc ten obraz, odwołała się do wspomnienia filmu o ofierze gwałtu. Ofierze gwałtu, która pozostaje anonimowa. I to wspomnienie sprowokowało ją do zrobienia spektaklu o tym, w jaki sposób przedstawia się przemoc wobec kobiet. Wdowik zaprosiła do współpracy m.in. bohaterki spektaklu Dziewczyny, który ciągle można oglądać w Komunie Warszawa. Zadała im pytania o to, co to znaczy dla nich być dziewczyną w przestrzeni publicznej, ale też o to, w jaki sposób na ich wyobraźnię i relacje z innymi wpływa pornografia, która jest coraz bardziej dostępna dla coraz młodszych odbiorców. Wdowik miała na festiwalu Theater Formen świetne towarzystwo. Oprócz niej można było tam oglądać m.in. prace Loli Arias, Florentyny Holzinger, Oceana Stefana, Diany Anselmo, Kuratorki festiwalu podkreślają, że zależy im na pokazywaniu prac artystów i artystek, które są eksperymentalne, które dają głos nieoczywistym perspektywom i w końcu takie, które często nie mają szansy znaleźć się w europejskim mainstreamie. Byłoby świetnie, gdyby część z tych prac można było zobaczyć w Polsce. Z tego co wiem, będzie na to szansa jeszcze w tym roku, ale o tym będę Państwa informować na bieżąco. Bez obaw. Na pewno nic nam nie umknie. Nic nam nie umknie, jestem o tym przekonana, bo jeżeli Zuzanna Berendt tak mówi, to tak po prostu musi być. Fantastyczny festiwal w Hanowerze, bardzo dobry skład i też artyści i artystki, którzy już niebawem pojawią się na jeszcze innym festiwalu, który będę miała przyjemność odwiedzić, Sant'Arcangelo, to Emilia Romagna, Włochy i także to, co w performatyce dzisiaj najbardziej świeżego i fantastycznego. Fantastycznie też, że mamy finały prezydencji, to Europejskie Święto Muzyki już dzisiaj w raz, dwa, trzy, cztery, pięć, liczę na palcach jednej dłoni miastach Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Poznań. To jest bardzo informacja dla tych, którzy lubią iść ramię w ramię z muzyką i w każdym z tych miast mogą przytulić się do tego, co wydarzy się przy okazji finałów. Wielki finał po 6 miesiącach i właściwie przez 6 miesięcy Polska przewodniczyła Radzie Unii Europejskiej i dzisiaj właśnie jest ten dzień, kiedy możemy zmierzyć się z takim grande podsumowaniem. Zatem ruszajmy, przyglądajmy się finały prezydencji w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, a także na antenie Trójki. Bardzo ładnie i sferycznie gra nam tutaj Malibu teraz i chwilę z nią zostańmy. Malibu i finały prezydencji Europejskie Święto Muzyki, ale przed nami kolejne święto i kolejna gościni, właściwie na sam koniec, ale bardzo ważny i ciekawy koniec, Slot Art Festival. No więc ruszamy tym tropem, a z nami... Dorota Ogrodzka, dzień dobry. Dokładnie tak, Slot Art Festival przeprowadza nas do miejsc, które bardzo lubię odwiedzać radiowo i osobiście, czyli mniejszej miejscowości, chociaż fantastycznej i pięknej. Będziemy w Lubiążu. W jakich datach? 8-12 lipca, czyli już za chwilę. Festiwal już się szykuje, już się smaży dla was, dla uczestników, dla uczestniczek, dla tej miejscowości. To jest takie rzeczywiście święto. Przez 5 dni budujemy w Lubiążu, w starym, pocysterskim klasztorze miasteczko, które siłami wolontariuszy i wolontariuszek staje się właśnie takim miejscem i muzyki, i kina, teatru i przede wszystkim wielu, wielu warsztatów, wykładów, spotkań, po prostu czasu bycia razem ze sobą w społeczności. To jest właściwie naszym głównym takim mottem sztuka życia, sztuka budowania społeczności i sztuka bycia razem na tym festiwalu. To, co opowiadasz, to, co mówi Dorota Ogrodzka, to prawdziwa prawda. To jest tak, że Slot Art od lat już stara się łączyć bardzo różne światopoglądy, różne grupy ludzi, budować po prostu, no użyję tego słowa, no wspólnotę. Budować taki świat, trochę wygląda to jak miasteczko małe, gdzie ustanawiamy sobie to, że jesteśmy tutaj po to, żeby rozmawiać, dyskutować, żeby słuchać muzyki, uczestniczyć w warsztatach i bardzo wiele się nauczyć. Program jest tak rozległy, jest tak mocny, jest taki mięsisty, że od razu możemy odesłać na stronę. Tak, tak, oczywiście. Nie będziemy teraz może tutaj opowiadać o szczegółach, bo jest tego bardzo dużo. To jest też jakaś taka rzeczywistość, w której każdy może znaleźć coś dla siebie i jak powtarzam to osobom, które zapraszam, to wiem, że nie będą zawiedzione, bo dużo jest zabawy, szansy na to, żeby potańczyć do rana na jednej z 7 scen albo na jednym z wielu warsztatów też nauczyć się tańczenia, ruchu, śpiewu z innymi, ale są też miejsca, gdzie można zaspokoić jakieś pragnienia intelektualne czy pragnienia społeczne. Bardzo dużo w tym roku w ogóle będzie o połączeniach, bo temat naszego festiwalu to właśnie połączenia. Obserwujemy, że właśnie to jest coś, co jest nam bardzo potrzebne społecznie, że coraz bardziej się różnimy, trudno się rozmawia między pokoleniami, między światopoglądami i staramy się tworzyć na tym festiwalu okazję do tego, żeby to robić i żeby to stawało się możliwe. I to z roku na rok się udaje. Przyglądając się festiwalowi Slot Art, myślę o tym, jak wielu ludzi, którzy na przykład byli tam i potem relacjonują spotkanie z wami, organizatorami, ale także wszystkimi ludźmi, których zaprosiliście, przyjeżdżają i mówią, nie spodziewaliśmy się, że jeszcze rozmowa na takim poziomie jest możliwa wśród takiej różnorodności i bardzo często wśród ludzi, którzy na początku przyjeżdżając myślą, że nie są w stanie się ze sobą dogadać. Rozmowy, warsztaty, to jest cały misternie ułożony program, zapraszacie też do tego całego programu, do tej misternie tworzonej układanki, ludzi, którzy ciekawie opowiedzą o świecie. To jest też bardzo charakterystyczne dla was. No tak, zależy nam na tym, żeby ta perspektywa była szeroka, więc w tym roku na przykład mamy po raz kolejny redakcję Zina, festiwalowej gazety, w której oprócz tego, że zapraszamy uczestników festiwalu do pracy nad tym zinem, będą nas wspierać Filip Springer, Małgorzata Lebda, Radosław Rak, Natalia Hatalska. Mamy psychoterapeutów i psychoterapeutki, ludzi zajmujących się zdrowiem psychicznym, którzy jakby inicjują panele, rozmowy, warsztaty. Mamy osoby, które są publicystami i zaproszą do rozmowy o tym, jak sobie radzić w świecie, który jest pełen konfliktów i kryzysów, jak dbać w nim i o siebie, i o swoje zaangażowanie społeczne. Mamy też to, co jest ważne i to, co o czym chciałabym powiedzieć, na festiwalu przestrzeń dla ludzi w bardzo różnym wieku. Celujemy, zapraszamy przede wszystkim młodzież i osoby młode, ale bardzo też mile widziane są rodziny z dziećmi, osoby starsze i to jest, myślę, coś, co też pokazuje, że w naszym świecie ta wspólnota międzywiekowa jest możliwa i jest czymś, co nas wzbogaca. Dokładnie tak. Slot Art Festival w tym roku w datach? 8-12 lipca, Lubiąż, koło Wrocławia. Można przyjechać. Bilety będą dla was na bramie. I zapraszamy. Dorota Ogrodzka zapraszała, zapraszamy. I ja zapraszam także do tego, żeby po programie zaglądać i podsłuchać sobie całe Terra Kultura jeszcze raz, bo być może coś ciekawego tam dla was się pojawiło. A my mówimy już do usłyszenia. Olga Szućko, Kinga Kurysia, ja Agnieszka Obszańska. Zmierzamy razem z Malibu, ale zaraz jeszcze na chwilę wskoczy ten chłopak, który w Meksyku wie, jak robić pereo. Noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailar de cerca. Me encanta cuando ella crea, quiere que la toque, pero sabes tú que esta noche estás pa' mí. Ven, trépate encima y mi mata la UBI, paso por ti. Yeah.